او یو والد اللہ تو الوحیت واندی تفرد اللہ یواز والد اللہ تو الوحیت واندی اوزان لوی گرن دا مشرکانو دا دی مسلینا دعوت سورت عجز دا مستوفینو عجز دا چون کرسو خلقو او اکرام دا دی پدی کی او تفرد یواز والد اللہ تعالیٰ تو الوحیت واندی اوزان لوی گرن دا مشرکانو دا دی مسلینا فسورت کی عجز دو انبیاء علیہ السلام اغیر ذکر کرے دے دوشانی عجز دو فرشتو اغیر ذکر کرے دے ربط دو سورت دو مسجد سورتون سردہ دے ارکل کی نبی دو شفاعت قہریو شوا فصبا فاطر یاسین کی درو والو سورتون کی نپدید ہے کی وئی صرف نبی دو شفاعت قہریہ ندا بلکہ اغیر طول عاجز دی او مکرم دی پا دی کی عزت من کرشن دی پا دی کی دو ام مناسبت اغیر دا دے چمل کی صورت دا غیر پا آخر کی ہوئے فسبحان اللذی بیده ملکوت کل شے نو پا آخر کی مسئلہ توحید دا او دلتا پا اول کی مسئلہ توحید ان الہکم لواحد دا شانی بل مناسبت درہم دا دوار سورتنو دا مقتع مشابہت دے دلتا دا سورت ختم شوئے دے فسبحان اللذی بیدیہ ملکوت کل شے سارا او سور صحبات ختم شوئے دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سر دوشانی ملک کی سورت کی یو تیرشم کی بیان ہلاکت اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون نپدی سورت کی دادا قرون مہلکو داری تفصیل دے پدی سورت کی دار قرون مہلکو داری تفصیل دے در شانی بل مناسبت ملکی سورت کیوی وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ چی منگا ہوگا دو غرقی کو نسوک رائے کن کے نشتہ دے اللہ ورپسی سورت کیوی یونس علیہ السلام ما غرقو او ما ولا بیا نجات ورکرے دے او دو دریاب او دو مئی دو جیڑی نا اغمار ایخ کے دے داشان ملک کی صورت کیوی وام تاغل یوم ایوہ المجرمون جدا شنن رد اے مجرمانو او دل تا دی صورت کیوی دی صورت کیو بورا یا وشتم آیت کی هازا یوم الفصلی دادا ورد جدا ای آغا کی تاسو دیتا نسبت درون کو پا صورت کی عجز دا مستوفینو آغا ذکر کئی وَصَافَّاتِ صَفًّا او گواہیہ سب دلوں کی فرشتے پہ عبادت اللہ کے صفًّا بسب دلوں سا فزاجرات زجران پس گواہیہ شلون کی فرشتے وریا دلا زجران پشلوں سا فالتالیات ذکران پس گواہیہ لسن کی برشتی کتاب دا اللہ را چیقینا مددگار ساسو لواحد خام خائف کیاو دے رب سماوات والارض مالک دا سو انو درم کے دے ازار سو جریپنن دے دوارو کے او مالک دا مشرک کنو دے دا طول و اطرافو دے انہا مبچو سے سکر منگا اسمان دا دنیا اسمان نیز دے بزینت الکواکب ہاں پسائے تو سور باندھے حفاظت کرے منگا رہی حفاظت کول حفاظت کول دار شیطان سرکہ ہی تو ان کی نا وزن بھی گئی تجن چت بھرے سوتا مشکل جی گئی من کل جانب دہر طرف نا جو حورن رٹلی سی اد پارا گئی جاتا ہمیشہ مگر آ رہا سوک چی تخت ولیو کل تخت ولدی اوی خبری پس پولک بزبزی شغلات فاقب زلیب مکی واستغفرين واستغفر غيرنا اجل طاردايا واستغفرين واستغفر غيرنا او ما شد خلقا كذيل ارتقى فبدايش كي امن يا كاوسو كي بيداكريمون غا ان ام وجو خلقناهم یعنی منگی کم پیدا کری یعنی مکا آسمانونا اینا منگا کیوں پیدا کری منگا رہی دخدی لازب لیاری کونکینا بل آجب تا بلکی تاجب بیتا او خان دی رہی آر کلتی پنور پولیش رہی تنو پن نالی رہی آر کلتی منی رہی و موجزا یستسخیرون نو خندا کئی دی خان دی رہی اووائی دی نظر آمگر جازو اخکارا اے ہر کلے کی سمنگا تراون خاوری وائے دوامن و اڑو کی اے منگا چیو لمبوسون خامخا پورتا کولے وشو دو قبرون آیا مشران و منگا رنبانی وائے آو او او تاسو کے دلیل وائے یا فا انما ہی زجرت واحدا پس یکی نندا و اشراقیو پس ناسا با دی بوری با اوائی وزی یا ویلانا ہائے حلاکت دے منگا تا دادا ورز دا قیامت آزا یوم الفصلی دادا ورد جدائے آگا کنتم سویتاسو بھی بریمائے تکذبون چی نسبت دروبم کاؤ دادا ورد فصل وی جدا والی تا مندب دا دادا ورد چی بیا بس امیو دے کی گیا اشر اللذین ظلم راجم بگریش آگا سان نا اشر راجم کئیا راجم کئی آوکسان ظلم چی شرک کرے واز واجہم آگا مثال لدائی یعنی آگا دائی اندے پا عمل قیدتی وما کانو آگا چودے یابو دون چی بارتی کو دائی دا راجم کئی من دون اللہ سوال اللہ نا وحدوہم فسلار سمکئی دائیلا الہ صراط الجحیم طرف لال جہنم کا اتر ول گئی ان مسول یقین تپوس کو لینا او مختلف ان بمبی انسو والا جان پیری ہو تو بنیا نوا تپوس نشی پولے تم ویلو جدا جدا گئے انہیں دیا کہ بتایا شام نسخہ تو لیشی او دن رہے کہ بدن تپوس کو لیشی مالکم سیتا ستا لا تناسورون چیمدان میں کوئی تاسو دیو بل بلکی بل ہم الیوما بلکی دی ننگر دی مستسلمون غارتی خودن دی بی حکمون دا اللہ تا منقاد بی واق بل بازوں او مخامق بشی بازے دی تو بازی ماندی چی دیو بل نبتا پوسونا کئی قالو وائی بلے انکم یقینن تاسو چی کنتم وی تاسو چراغ نہیں کرتا آنی لے آنی دخی طرفنا وقالو آئی جورتا دا پیران بلکی نوی تاسو ایمان لون کی وما کان لنا اونو مند پار پتا سمانی من سلطان سدور او سغلبا زمان سدور سغلبا نوا بلکی وی تاسو قوم سرکشی کون کی فحق آلینا فساد سیر پا منگا باندے حکم دا عذاب درب دمونگا انا لذائقون منگا چیو خام خاصا کن کی بیو دا عذاب فاغوائنا کن پس دمرا کئی منگا تاسو انا کننا وارین منگا چیو امونگا گمرا منگا گمراو نتاسو من گمرا کریا فا انا هم پس یقینا دائی پدا وقتی پا عذاب دی مشترک بی شریک بی انا منگا چیو کذالک دا جانی نفعل بالمجرمین کار کو منگا دا مجرمان سارا انہم یقینن دے چیو او دے اذا قیل لہم ارکل جبوے رسول دے تا لا الہ الا اللہ چنشتا ایسو کارساز حاجت رہو مرزگار یستدبرون ندائی بدان لگان لوا ویقونونا اوائی دے مطلب دا سبب تلو تد جہنم اغس شیوے انکارو دی مسلینا استقبارو دان لے گنلو دی مسلینا اوائی دے اے مونگا چیو لطاریکو آلیاتنا خام خواہ پری خوزن کیو دخل مردارانو لے شاعر مجنون دو وجد مینا دا شاعر لیوانینا دا شاعر دے لیوانے دے مونگا دا خبر باندے پل مردگاران پریدوا اور آگئی اگا عبادت بریدو بل جا بالحقی بلکہ راغلے لادا اللہ پیغمبر پا حق خبر سرا وصدق المرسلین او تصدیق کرے دا انبیاء ہوا انکم یقینن تاسجے خامغا سکنت بید آزاد درناک اصلا نشی در کولے تاسوتا مگر راگ سے جو ویتا ستا عملون جتاو سا عمل کو مگر بندگان دا اللہ خالص گریشی اولائک دو کسان دپارا دیر دک معلوم فواتح ہمیلی وهم مکرمون او وهم مکرمون او دیب بیا عزت من کریشی فدی جنت کی عدید مکی سر مناسبتم نے وجعلنی من المکرمین وهم مکرمون فی جنات النعیم فجنت من نعمت نکی بیا ناس بی پتہ کنبان متقابلین یوگل تو مخامہ ناسویا چکر بل گلش بدئی پکاسوڑا گسر جاری شراب نا تین شراب بھائی لذت ورک ان کی بھائی اسکن کتا لا سیہا غولون نبا پدی کی سردر دے انبا دئی نیولگا او نبا دئی انہا نبا دئی تردی شراب نیولگا فون الٹائی ور وستے شیا مطلب دا سیہا جاری مجرور اگے مقدم کری دیا مطلب دا جنتی شراب کے سردرد نشتا الٹائی نشتا رے دا دنیا شراب کی سردرد رے اور دنیا شراب کی الٹائی دیا دی وجنا دغلی کلی دی اگا پارلیمنٹ سے بازار حسن تک وی احیاء خان دمرا شراب کلی ہوا کہ یو گنٹا کو جیاز بار تاویدو ایر ٹول جیاز دو ٹول لڑلے او بل دمرا تاویدو کہ دمرا سو دی راشی دی کم خوشی دی جیاز نکا نو دنیا شراب آئی کی بی حیائی لہ بی شرمی لہ اگر کلک دے او کسر دے ال تا جی شراب اس کی جنت شراب نہ آئی کی سردر دیشتا نہ پائی کی الٹا اشتا دے او نہ پائی کی بی حیائی ہو بی شرمشتا دے وعندهم او دلی سر بی قاصرات الطرف بندون چی خزی دنظرون اسکلو فاسکلو خاندانو باندیا عینون او غشتر دیا مطلب دا دنیا خزبنی دنیا خزبنی رکا دی خپل نظر فاسکل خاند ماندی نظر بند کریا بلکی دا بہرم بوریا خلق لمبوری جنتی فضا داغی بدا سیوتی چخپل نظر دے پخپل خاون من دی بن کڑی او دخپل خاون نا بغیر بل چاکن بوری انبور تبل سو کے سخکاری دیا یا زوی ممانا او دزئی سروی پاس راتو توار دے بند اون کی خزی دا نظرون دا خاوندان اخپل پخپل غان من دیا مطلب دا ہر جنتی خود و دم رکھے سی چاگا بوئی زما بندی بل چاہتا نظر ملاو نو بس آب اسر بخبر خزیل دوری ہے دنیا سرے نرے کی پلا رہی نو یوڑی بردو خزیل دوری ہے او کل اکل اخوے او شرمی آخذی ولوئی ایستا خاون نرے آب بل آڑو بل بس ہمیشہ خزیل دوری ہمیشہ خزیل دوری ہے ہم آگئی راشی خزیل والالو وئی ہے ویستا آگا خاون نرے اگر نہ خود پلا رہا باندھے وہ گنی شکل ہے بس خود لگوری ہے ان وہ شرمی ہے وہ شرمی ہے انہوں دیل دیلا رکی ناستی چی چرت چھوک دے نال تا دے ناستے او چی چرت پل دے نال تا دے ناستے دا سب پارا چی پردو خود لگوری ہے خود لگو پردو لگوری دیرا نشتا دے نہ دیرشتا دے اگر تو خود نزو لازی کرنے دا وہ بڑی دار باندھے خودی دیا جی دیرا کی دکی نہ تیرے ہو گیا وہ خودی نہیں دی دیو جی نہ لارو دکی نہ سل دا گناہ لارو دکی نہ سل دا گناہ عینون غشتر کی بیا غٹ استر کی حسن سیوا لیا دیکھو وہی غشتر کی بیا دیکھا نرو استر کی حسن نشتا رہے اور جی جائے وہ ویخ اندر کو جا بجے ڈوبی نہیں نا جا کو بجے ڈوبی نہیں نا جا بے استر کی پٹیا نو غٹ استر کو کیسے شہر خواہش دیا اور خدا خواہش آ رہا کی چکل نیو محبت کیا دا تلا جلوئی تا زمان کو استر گری گری بلفون لیا بلفون اور مجھے چت جانگی وہ سر جوڑ شو یا سانڈا استر گری گری یا بلفون نہیں یا سی یا سانڈا استر گری ہے دس دار وقت کی کلا ان دی جا وہ سر روان سی ادا وہی نہ بھی انگور کی یہ نہ بھی باران کی جدا دیکھا انگور نہ ہوا اور کوئی اڑی نہیں لفظ انگور ورکڑے گویا کی گئی بے گما کنون ملغل بند سات لے شیا ملغل رات میں خیس گئی اور کیا چیا ابتدا نگر کو لگیا مکنون بند سات لے شیوے پدم خامو بش بالے ریپ بالے مانی چلی او بلب تپوس گئی اب وہی او ان کے دی جنتی آنونا یقیناً زمانہ پار مر گئے یقول جمالے ویل آئینک یقیناً تجی خام خاز تصدیق کو ان کو نئے یعنی رکو تدی تصدیق نکم کو جیتی کہے ہو کنا اے آر کلے چی مرشو مونگا اشو مونگا خاورے ہو ایڈو کی پہمونگا کیوں لما دینونا خام خا بدل برا کولے شی مونگا تا مدینون مجدیون خام خا بدل برا کولے شی مونگا تا قال ابوي الله ايتا سبوت والون اطلاع استنجي خبردار استنجي فطلا خبردار بوالي دي اطلاع دي لوي چه داسي اشراب گيا سر بره دي او گوريا پس خبردار بوالي دي پس گوي ني دي دا مرگر اقبل بي سوائل جاسيم فميند جهنم کی نوائي بده ذی جنت نہ بول وہی اللہ قسم بہرے ان کتا یقینا شاندار جو قریب ہوتا لتر دین کہ خام کا ہلاک کرے وے او کہ جرے نہ وے نعمت در اب زما فما باندی لکن تو خام کا وے بز حاضر کڑ شو نہ پاو راب کی اپمان ہنو اے پسنیوں نیو منگا بمیتین مریدون کیا مگر مرد منگلوں بانے وما نحن بمعذبین او نیو منگا عذاب را کری شویا یعنی دائی وائی نیو منگا مریدون کی مگر اغا مرد منگلوں بانے او نیو منگا بمعذبین عذاب را کری شی یعنی مولا بازار نشی را کولے سوک بوائی دا جنتی بوائی انہا حاضا یقیناً دا لہو الفوز العظیم خام خادر کامیاب لوئی لمثل حاضا دپار دمثل دی مقام فلعامل العاملون پس پکار دے چا ملو کی عمل کون کی ازالک خیر نزولان ادا بہتر دے پمیل مستیاد دی یاک اند رقوم انا منگا چیو جعلنا حق گردول منگا ہونا فتنة للظالمين سبب دزیاد گمراہ کی دو دپار ظالمان ہوا وتا رہی ہے دلو گورئی اور کیوں نہ سکیا اور جملہ ہو نہیں اون ہو اور سوزیا اور سوزی ہونا دا ہونا دا دجن سدورنا دس جلے ہونا دا دجن سدورنا لکے ہو دے کہ سل کالا اور بل شو مال تے چنجیو شیا اور کی چنجی سکئی ہونا دا دجن سد اور نس دیا دا جانی واو رڈی رومر پرتیا نو آلتا واو رڈی چنجیو شیا نو واو رڈی ہویا خوال ہے ہونا دا نمریا انا شجرتن یقینن دا ہونا دا کی روزی با پا میان دا جہنم کی گھٹائی دیری چی دی کاننا ہو گویا کی دا روس شیاتین سرنل ماران دی مانا پا بدرنگ والی کی دمار سر پا بدرنگ والی کی ضرب المثل دے لیکن دمار کونی بدرنگ سر دبل سمیشتا دے کان فائن ہم بس یقین اندائی خام خواف ان کی بیل دینا پردت ان کی بیل دینا کی رولا بے یقین اند پارا رہی علیہا پریوانی لشو من حمیم خام خواف گج وٹسکل بیل دگر موبونا ثم ان مرجعهم لا يكنن غير واپس کی دوئے لیل الجحیم خامخا جہنم لوئے یکنن دی علف و آواهم مندلی اپل مشران ظالین گمراہ فهم بردئی علی آثارهم و طریقو دا غیوان دی قدمون دا غیوان دی احراؤون ازغال اولی شول و لقد ظل قبلهم او بتحقیص را گمراتلو روان دی دینا اکثر الاولین اکثر انبانو و خلق گمراتلو و و لقد ارسلنا بیهم او بتحقیص را علی قلیم بدکی منذیرین و لقد ظل قبلهم او بتحقیص را گمراتلو و روان دے دنیا ما دا ظل مانا ہوتا دا ظل مانا نرا ولقد ظل قبلهم او بتاقیس را گمراہ شلیو روان دے دنیا اکثر امبانی او بتاقیس را رالی قلیمون پدیتی یرور کون کی فسکورا کسر نشر انجام یرول شو مگر بندگان دا اللہ خالص کری شویا واخر دعوانا محمد اللہ